یا حبیب کبریا و سلم مرحبا، یا حبیب کبریا و سلم مرحبا، مجتبا و سلم مرحبا، مجتبا و سلم مرحبا، سلم مرحبا، آمنا کے دل دوبارہ و سلم مرحبا، آمنا کے دل دوبارہ و سلم مرحبا، اے حبیبہ کے پیا وسلم مرحبا، آدم وسلم مرحبا، آدم وسلم مرحبا، تاجدار انبیاء وسلم مرحبا، رازدار کبریا وسلم مرحبا، مظہر رب العلا وسلم مرحبا، یا شہ مرحبا، سرور مرد و سرا عالم و سلم مرحبا، خلق کے حاجت روا عالم و سلم مرحبا، اے میرے مشکل کشا، وسلم مرحبا، آدم وسلم مرحبا، سید و سردار آدم وسلم مرحبا، مالک و مختار آدم وسلم مرحبا، آدم وسلم وسلم مرحبا، آدم وسلم مرحبا، آدم وسلم مرحبا، چاند سا چمکاتے تیرا نور برساتے ہوئے، چاند سا چمکاتے تیرا آدم وسلم وسلم مرحبا آلم وسلم مرحبا مرحبا آتے ہی سجدے میں گر کر رب ہب لی امتی عرض حق سے کر دیا آلم و سہلم مرحبا سو قسمت جا چھچ گئے ظلمت کے بادل نور ہر سو چھا گیا گئے نور خدا و سہلم مرحبا سرکار کی قبر میں آتار کی آمد ہو جب سرکار کی ہو زبا پر یا خدا آلم وسلم مرحبا آلم وسلم مرحبا آلم وسلم مرحبا حشر میں آتار ان کو دیکھتے ہی بول اٹھے حشر میں آتار ان کو دیکھتے ہی بول اٹھے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ آلم وسلم سہرم مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، اہلم و سہرم مرحبا مرحبا